कह दो कि तुम हमारे लिए जिस चीज के मुंतजिर हो वो इसके सिवा और क्या है कि आखिरकार दो भलाइयों में से एक न एक भलाई हमें मिले, और हमें तुम्हारे बारे में इंतजार इसका है कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से या हमारे हाथों सजा दे। बस अब इंतजार करो, हम भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हैं।